Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lutego, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Mańborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Będzie zżalenie obrony na decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla Arkadiusza Ł. Liczba przypadków ptasiej grypy w Polsce wzrosła do ponad 100. A na przedmieściach Paryża kolejny dzień zamieszek z udziałem młodych ludzi. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenie prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego i zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt dla Arkadiusza Ł, pseudonim Hos, znanego jako pomysłodawcę kradzieży na wnuczka. I teraz obrońcy podejrzanego zapowiadają zażalenie na tę decyzję sądu. Natalia Żyto. Wcześniej sąd rejonowy nie zastosował najsurowszego środka zapobiegawczego w tej sprawie. Dzisiaj jednak sąd okręgowy uznał, że zachodzą wszystkie procesowe przesłanki do tymczasowego aresztu, mówi sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. I obawa utrudniania tego postępowania ze strony podejrzanego i obawa jego ucieczki bądź ukrywania się, albowiem nie ma on na terenie kraju miejsca stałego pobytu. Był też poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez wymiar sprawiedliwości przez stronę austriacką. Obrońca podejrzanego Aleksander Kowzan zapowiedział złożenie zażalenia na dzisiejszą decyzję sądu. Jego zdaniem sąd pierwszej instancji przekroczył termin 24 godzin, które ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego. Uznał, że można sprzecznie z konstytucją zastosować w 26 godzinie po przekazaniu do dyspozycji sądu. No to jest rzecz niesłychana, jawne naruszenie artykułu konstytucji. Według śledczych Hos ma na swoim koncie wielomilionowe oszustwa. Miał okradać starszych ludzi nie tylko w Polsce, ale także w kilku europejskich krajach. Grozi mu do 10 lat więzienia. Natalia Żyto, Polskie Radio. Kolejne przypadki ptasiej grypy w całym kraju. Jest ich już ponad 100. O wykryciu kolejnych informuje główny lekarz weterynarii. Mowa o 2 ogniskach w gospodarstwach na Śląsku i Dolnym Śląsku oraz o zarażonym ptactwie dzikim w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim i dolnośląskim. Wirus ptasiej grypy występuje w naszym kraju regularnie od listopada. Jest śmiertelnym zagrożeniem dla drobiu, a jego występowanie powoduje nakładanie eksportowych barier. I tak ze względu na to dostawy z Polski nie są realizowane, między innymi do Chin. Dolnośląska policja potwierdza informację Radia Wrocław o przełomie w śledztwie dotyczącym kradzieży cennych znaczków z Muzeum Poczty Polskiej we Wrocławiu. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Paweł Petrykowski nie chce na razie ujawnić, jak doszło do kradzieży i w jaki sposób udało się trafić na trop złodziei. Potwierdza jedynie, że zatrzymano 4 osoby. Zatrzymane w tej sprawie osoby to 3 mężczyzn i kobieta. Są to osoby wywodzące się ze środowisk kolekcjonerskich. Jedna z tych osób jest podejrzewana o kradzież znaczków w latach 2007-2008, natomiast pozostałe osoby podejrzewane są o paserstwo. Część kolekcji wartej 1 000 000 złotych udało się odzyskać. Policjanci zabezpieczyli znaczki będące częścią tej skradzionej kolekcji. Są to eksponaty wywodzące się z przełomu XIX i XX wieku. Policjanci usiłują dotrzeć i odzyskać pozostałą też część skradzionej kolekcji. Według nieoficjalnych informacji ktoś podrzucił do muzeum falsyfikaty, dlatego długo nikt nie wiedział, że wartościowe znaczki zniknęły. Sprawa wyszła na jaw dopiero w ubiegłym roku. Stołeczny ratusz alarmuje. W mieście ścinanych jest coraz więcej drzew. Pod topór poszły już drzewa na działce wzdłuż alei na Skarpie, za Teatrem Buffo i przed Muzeum Ziemi na skraju Parku Rydza Śmigłego. Wycinka nie ominęła także Portu Praskiego, czyli kilkusetletniego dębu w Wawrze. Wszystko zgodnie z prawem, bo od nowego roku obowiązuje zmieniona ustawa, która pozwala właścicielom działek na ścinanie drzew bez pozwolenia. Chodziło o ograniczenie biurokracji, ale zdarza się, że właściciele bezkarnie wycinają stare, dorodne drzewa. Mówi Agnieszka Kłomb ze stołecznego ratusza i radzi, aby każdą taką sprawę zgłaszać właśnie do ratusza. My wtedy, poza oczywiście zaznaczeniem, że w tym miejscu następuje wycinka, sprawdzamy, czy ona na pewno następuje zgodnie z przepisami, chociaż z tymi pobłażliwymi, ale jednak przepisami. Minister środowiska Jan Szyszko mówił na konferencji prasowej, że teraz właściciele sami decydują, co z danym drzewem zrobić, i przedstawiał swój własny przykład. Jest właścicielem działki od 100 lat. Część posadziłem ja, część mój dziadek, część pradziadek. I o ile będzie chore stare drzewo, to go wytnę. Własność prywatna jest własnością prywatną. Również nie tylko ludzie wycinają drzewa, ale i sadzą. Minister dopytywano o problemy z oceną, czy dane drzewo zostało wycięte pod działalność gospodarczą, czy też nie. Powiedział, że kontrola leży w gestii samorządów. Do kolejnych zamieszek dochodzi na przedmieściach Paryża, w Bobigny. Na północny wschód od stolicy wciąż trwają zatrzymania awanturujących się głównie młodych ludzi. To już kolejny dzień niepokojów na tak zwanych trudnych społecznie przedmieściach stolicy Francji. Tym razem okazją do awantury było wyjście ze szpitala 22-letniego Theo, który przed kilkoma dniami został brutalnie pobity przez policję w trakcie zatrzymania i kontroli tożsamości. Miało to miejsce w czasie akcji wymierzonej w handlarzy narkotykami. Od tej pory do zajść dochodzi w różnych miasteczkach przylegających do Paryża. Plądrowane są sklepy, demolowane wiaty na dworcach. Wybijają szyby w witrynach sklepów i restauracji. Zniszczyli uliczną wypożyczalnię rowerów. Zamykamy się w naszych biurach, żeby oni nie dostali się do środka. Policja do rozpędzenia tłumu gromadzącego się na dworcu autobusowym w Bobigny użyła gazów łzawiących. Władze obawiają się powtórzenia sytuacji z 2005 roku, kiedy to zamieszki objęły większość przedmieść Paryża, ale także i inne miasta Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. O 21.05 Legia Warszawa zagra z Ajaxem Amsterdam. Będzie to pierwsze spotkanie 1/16 Ligi Europy. Legioniści wracają po przerwie zimowej. Holendrzy są już w pełnym gazie, a w lidze wygrali 5 meczów z rzędu. Drużynie mistrza Polski przydałby się zapewne dzisiaj w obronie nowy nabytek Artur Jędrzejczyk. Obrońca reprezentacji nie będzie mógł jednak zagrać, bo też w Lidze Europy w tym sezonie wystąpił już w Krasnodarze, klubie, z którego do Warszawy się przeniósł. Popularny Jędza będzie więc wspierał kolegów z wysokości trybuny. No na pewno będzie fajny, wyrównany mecz. Cieszymy się, że z nimi zagramy. No i niecierpliwością czekamy. Dwa mecze gramy, ale czy pierwszy u nich, czy u nas, myślę, że to nie ma znaczenia. Trzeba wyjść na boisko i wygrać. Wygrać chcą też rywale. Ta sztuka udała im się 2 lata temu na tym samym etapie rozgrywek. Co o dzisiejszym meczu pisze w prasie prasa holenderska? Ajax wystawi do meczu najmocniejszy skład. Dziennik Algemeen zauważa, że dla niektórych młodych piłkarzy z Amsterdamu zaskoczeniem może być na stadionie fanatyczny doping kibiców. Jednak trener Peter Bosz uspokaja, że moi gracze mają wystarczająco dużo doświadczenia. Holenderski portal Soccer News podkreśla jednak, że głównym celem drużyny z Amsterdamu w tym roku jest zwycięstwo w lidze holenderskiej, bo tylko mistrz kraju ma zapewniony udział w lidze mistrzów. Ajax po 22 meczach jest jednak na razie drugi i do Feyenoordu Rotterdam traci 5 punktów. Prasa zauważa jednak, że drużyna z Amsterdamu ma lepszych zawodników i powinna dziś zwyciężyć. Dziennik De Telegraaf przypomina spotkanie sprzed 2 lat, gdzie także w Warszawie Ajax grał z Legią w Lidze Europejskiej i wówczas gładko zwyciężył 3-0. Tomasz Majka, Polskie Radio. Przypominam jeszcze raz, początek meczu przy Łazienkowskiej o 21.05. O tej samej porze rozpocznie się kilka innych ciekawych spotkań. Villarreal zagra z Romą, Manchester United z Saint-Étienne, a Anderlecht z Zenitem Sankt Petersburg. Jedno spotkanie już się w Lidze Europy zakończyło. Wspomniane wcześniej Krasnodar pokonał 1-0 Fenerbahce Stambuł. W sportach zimowych dzisiaj rywalizowali w skokach, biatlonie i narciarstwie alpejskim. To, co najbardziej cieszy, to drugie zwycięstwo w Pucharze Świata Macieja Kota. Po tym, jak triumfował w Sapporo, teraz wygrał w Pyeongchang. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft i to nie jest dobra informacja dla lidera Kamila Stocha, który dzisiaj był 6. i do którego Kraft w klasyfikacji generalnej traci już tylko 60 punktów. W biatlonie trwają Mistrzostwa Świata w Hochfilzen. Bieg na 20 km wygrał Lowell Bailey. Amerykanin, dla którego jest to pierwszy tytuł mistrzowski, wyprzedził o 3 sekundy Czecha Andreja Morawca i o 21 sekund lidera Pucharu Świata Francuza Martina Furkada. Najlepszy z Polaków Andrzej Nędza-Kubiniec zajął 53. miejsce. 32. na Mistrzostwach Świata w St. Moritz była za to Maryna Gąsienica-Daniel. Slalom gigant pań wygrała francuska Tessa Worley. Srebro dla Amerykanki Michaeli Schifrin, a brąz zdobyła Włoszka Sofia Goggia. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. No to nam się zaczyna psuć pogoda. W nocy na zachodzie i na północy spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu postępujące w kierunku centrum. Miejscami możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na wschodzie do minus 2 w centrum i do plus 2, a miejscami do plus 4 na zachodzie. To w nocy. Jutro dużo chmur i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie deszcz marznący, gdzieniegdzie gołoleć i temperatura w najcieplejszym momencie od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci.

Iwanka Kunewa i Bartek Gil zapraszamy na program alternatywny do godziny 21. Takich piosenek, w których w warstwie lirycznej João Gilberto miał niewiele do powiedzenia na swojej płycie z 1973 roku, jest trochę więcej, ale jest na niej przede wszystkim to hipnotyzujące piękno, które dziś będzie nam bardzo potrzebne. Będziemy słuchać dużo muzyki przesiąkniętej spirytualizmem, wsłuchanej w rytm natury, odwołujące się też do bogatej spuścizny folkloru, pewnie trochę hipisowskich i psychodelicznych przy okazji, albo po prostu pięknych piosenek prosto z Brazylii przede wszystkim. To na pewno w pierwszej godzinie, w drugiej jeszcze zobaczymy. Dużo muzyki bogato aranżowanej na duże zespoły, ale też dużo kontrapunktów dla nich, współczesnych muzyków, którzy często tworzą obecnie w pojedynkę. Przed nami kolejny artysta, Arthur Verocai. W tamtych czasach, czyli w latach 70., był znanym i cenionym kompozytorem i aranżerem muzycznym. Człowiekiem, bez którego nie obyłoby się wiele przebojów Gal Costy, Tima Mai, czy choćby Jorge Bena. W wieku 26 lat dostał szansę, dostał propozycję i budżet przy okazji, by nagrać płytę pod własnym nazwiskiem. Ta płyta okazała się być jego jedyną na wiele lat i mimo, że dziś uważana jest za absolutne arcydzieło, wtedy o dziwo w roku 1972 tak się nie stało. Słychać tutaj to, co w muzyce brazylijskiej było wtedy niezwykle ożywcze, i elementy jazzu, i oczywiście te korzenne elementy brazylijskie. Jest też spora dawka słodyczy, spora dawka melancholii. Wszystko to i znacznie więcej słuchać w tej jednej krótkiej piosence. Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. We'll be right back. Arthur Verocai ze swojej płyty z roku 1972, jedna z tych wielu po prostu perfekcyjnych płyt, które w tamtym czasie w Brazylii powstawały. My tymczasem przeniesiemy się w zupełnie inną epokę muzyczną, można by powiedzieć, choć raptem tylko kilka lat wcześniej, do roku 1968, kiedy Pedro Santos, całkowicie odrzucając te, no, umówmy się jednak, klisze, które słychać tu w muzyce Arthura Verocaia, skupił się na dźwiękach właśnie bardziej uduchowionych. Tu nie ma żadnej samby, tu nie ma żadnej bossa nowy. Muzyka robi się jeszcze bardziej organiczna. No i to pewnie był powód, dla którego wtedy nikt tej płyty specjalnie nie zrozumiał. Dopiero po latach, całkiem niedawno, ta płyta wychodzi na światło dzienne i okazuje się, że jest po prostu klasykiem. Eu vejo em você, eu vejo um irmão, eu vejo a mercê, o ser corrimão. Selva. Já pode olhar. Dentro da selva. Já pode estar. Dentro da selva. Já pode andar. Dentro da selva. Já pode amar. Dentro da selva. Oh, eu vejo em você. Dentro da selva. Oh, eu vejo o irmão. Dentro da selva. Oh, eu vejo a mercê. Kolejny nasz bohater, Ayrton Moreira, pochodził z rodziny wioskowych zielarzy i uzdrowicieli, więc jego związki z naturą na pewno od samego dzieciństwa były bardzo, bardzo silne. Na początku lat 70. był dość zajętą postacią, bo wziął m.in. udział w sesji nagraniowej do Beaches Blue Milesa Davisa. W tym samym czasie współtworzył Weather Report Josa Vinula, chwilę później Return to Forever Chica Corea i gdzieś właśnie między tymi dwoma projektami zdążył nagrać płytę Seeds on the Ground, bardzo ciekawą. Takie wczesne fusion, które jeszcze też nie ślizgało się na wielu, wielu kliszach, które wkrótce wykształci. To album nagrany niemal wyłącznie Stowarzyszeniem Brazylijskich Muzyków, a kobiecy głos należy do Flory Purim, żony Ayrton Moreiry. Para ir To dzięki uprzejmości Hirka Wrony możemy wspólnie słuchać Airto Moreiry, podobnie zresztą jak i następnego zespołu. Hirek nie tylko posiada fantastyczną kolekcję brazylijskich winylowych rarytasów, ale też bardzo chętnie się nią dzieli, za co mu dziękuję. A ten następny zespół to Banda de Pau Corda. Zespół, który powstał w Recife, w stanie Pernambuco w roku 1972. Istnieje do dziś, a zatem właśnie obchodzi swoje 45-lecie działalności. Specyfika Pernambuco polega na tym, że to stan w dużej mierze zasiedlony przez potomków afrykańskich niewolników, a Banda de Pau Corda, podobnie zresztą jak wiele innych zespołów i artystów z Pernambuco, którzy zaczynali swoje kariery na początku lat 70., byli tej specyfiki świadomi i potrafili ją w swojej muzyce doskonale wykorzystać, nawet łącząc ją na koncertach, na przykład z poetycką aurą. Akurat zespół Banda de Pau Corda dzięki w dużej mierze poezji Zezé Andrade, czyli mamy Valtinho, Sergio i Roberto, czyli trzech braci, którzy tworzyli zespół Banda de Pau Corda. O azul que hoje canto é de cor e sentimento, um pedaço de saudade colorindo o pensamento, um pedaço de saudade colorindo o pensamento. Quando vinhas inocente com vestido cabelo amava o vento, teu sorriso a poesia, teu cabelo amava o vento, teu sorriso a poesia. A ciranda que é a vida, sempre, sempre a rodar, numa volta, volta e meia, tu trocaste de lugar, numa volta, volta e meia, tu trocaste de. O azul que hoje canto é de cor e sentimento, um pedaço de saudade colorindo o pensamento, um pedaço de saudade colorindo o pensamento. E nas voltas da ciranda estas cores com que te pintaram agora, nada resta da pureza do azul que foi embora, nada resta da pureza do azul que foi embora. O azul que hoje canto é de cor e sentimento, um pedaço de saudade. Jesteśmy w Pernambuco, w Recife, w stanie, gdzie w na przełomie lat 60. i 70. trwała, jak w wielu miejscach, kontrkulturowa rewolucja. Rewolucja, która kwitła nie tylko muzyką, ale też teatrem, poezją, kinem, rękodziełem, wszystkim tak naprawdę, co człowiek tworzył, całą kulturą. Granice między tymi formami się oczywiście zacierały. Różni artyści często próbowali swoich sił na wielu tych polach. Jednym z nich był Lula Cortez, malarz, poeta, ale chyba jednak przede wszystkim piosenkarz i kompozytor. To właśnie wokół niego w tamtym czasie koncentrowała się cała scena w Recife. Po tym, no co tu dużo mówić, lekko pastoralnym folku Banda de Pau e Corda, głęboko gdzieś osadzonym w miejscowej kulturze, przyszedł czas na dialog z tym, co działo się w tym czasie dookoła ważnego na świecie. I to pewnie właśnie dlatego poza Pernambuco i poza Brazylią, bardziej od płyt Banda de Pau e Corda znany jest dziś album Luli Cortesa i Ze Ramaro Paebiru. W tamtym czasie, w roku 1975, niewiele osób mogło go posłuchać, bo znaczna część nakładu tej płyty została zniszczona w trakcie powodzi. Ah! Lula Cortez i Zeu Ramavo. To z płyty Paebiru, droga słonecznych gór, droga biegnąca przez całą Brazylię z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże. Zupełnie osobnym artystą, którego trudno gdziekolwiek przykleić tak naprawdę, a który powinien dziś się pojawić, jest José Mauro, człowiek, o którym niewiele wiadomo, poza tym, że w roku 1970 nagrał płytę Obnoxious. No i to płyta, która po części może brzmieć jak muzyka artystów z Pernambuco, ale z drugiej strony ma wiele elementów takich tradycyjnych, brazylijskich, brazylijskiej samby, tej melancholii. No i myślę, że jedno nagranie powinno dziś zabrzmieć. Que povo é esse em meu trilhar? Que longe grita bandeira erguida, um coração, rumor de latejar, que voz distante bate em mim, que rosto é esse em meu olhar, a alma aberta sonha. José Mauro z płyty Obnoxious. Na chwilę wracamy z Brazylii do Warszawy, a tu czeka na nas Agnieszka Oczańska. Teren. Kultura. I otwieramy powieść graficzną Totalnie nie nostalgia. To wspólna praca Wandy Hagedorn, autorki tekstu, scenariusza i głównej bohaterki komiksu oraz Jacka Frąsia,